آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے سرور دلی جے اپنے ناتوانوں کی قبر سرور دلی جے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدا کب تک دباتے جائیں گے کب تک دباتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے ہاں سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے ہاں سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے